48. Mojmír Bolehlav nepatřil k lidem, kteří v sobě dovedou udržet nějaké tajemství. Spíše naopak. Ve svém okolí doma byl považován za vyloženou drbnu. Zejména od chvíle, kdy ovdověl, věnoval roznášení senzačních zpráv značnou část svého nepříliš drahocenného času. Proto se nelze divit tomu, že během jediného dne seznámil několik desítek, ne-li přímo set, lehkých i těžších pacientů ústavu s nerovným manželstvím dědy Trunečka. Opravdu to nemohu pochopit, říkal každému, protože můj spolubydlící není žádný démonický typ, boháč, ani oslnivý intelektuál. Něco však v sobě musí mít, protože ta jeho dívenka je vyložená krasavice. Zásluhou pana Bolehlava se stal děda populární karlovarskou osobností a kdekdo spěchal, aby si ho prohlédl. Zejména dámy překypovaly zvědavostí. Okukovali ho a dohadovali se, čím asi tento omšelý staroch dovedl okouzlit mladou atraktivní ženu. Co se asi skrývá za tím nenápadným zevnějškem a unilou šedí jeho projevu. Že by tento muž byl utajenou sexuální sopkou, jejíž děsivá exploze zničí celé okolí. Nebo snad divokou, rozvodněnou řekou, která smete vše, co se jí postaví do cesty. Dědoušek na to sice vůbec nevypadá, ale kdo ví. Mojmír Bolehlav přitom ovšem taky nepřišel zkrátka. I on se stal důležitým a vyhledávaným mužem. Byl o případu informován z první ruky a jeho mínění se přejímalo téměř jako četba literatury faktu. Za to děda Truneček neměl o ničem ani ponětí. Samozřejmě mohl ledaco vytušit, ale nebyl právě duše příliš citlivá. Ve svém životě přežil už tolik ostud a projevů nemístného zájmu, že se mu téměř všecko zdálo normální. Nyní ho také nic neznepokojovalo a cítil se velice dobře. Prohlídky i první procedury absolvoval bez zvláštního vzrušení. Jen občas pohlédl netrpělivě na hodinky, aby posoudil, kdy už se dostane do cukrárny. A právě v takové chvíli, kdy už jeho tužba měla přejít v blaženou skutečnost, se k němu přiřítil vzrušený Bolehlav. Příteli, vyhrkl, sedím u stolu s dvěma roztomilými dámami. Obě jsou vzdělané a šaramantní vdovy a obě by vás rády poznali. Mne. Podivil se děda. Jsem starej, ošklivej a ještě k tomu ženatej. Nepletou si mne snad s nějakým hercem. To Bolehlav rozhodně popřel. Vyprávěl jsem jim o vás, přiznal se a zřejmě jsem vás vylíčil tak, že to vzbudilo jejich zvědavost. Ale pane Bolehlave, mračil se děda, co mi to děláte? Já tadyhle bažím po špetce klidu a vy za mnou přijdete s nějakýma bábama. Nicméně se dal přemluvit a následoval svého spolubydlícího ke stolu v rohu jídelny. Byl představen dámám, které si přízvisko báby rozhodně nezasloužily. Ženy v nejlepších letech a náležitě udržované nesly jména Soudková a Filionová. Paní Soudková byla širší než delší, ale ku podivu jí to slušelo. Navíc se nepochybně líbila Mojmíru Bolehlavovi, jemuž zřejmě ani trochu nevadilo, že dámu převyšuje o 2 až 3 hlavy. Za to paní Filionová byla souměrná, decentní a všestranné přitažlivá. Dalo by se dokonce říci i sexy. Měla kouzelný úsměv, vlastní zuby a její veliké hnědé oči se živě a se zájmem prohlížely okolní svět. Dědovi se okamžitě zalíbila. 49. Paní Filionová byla vdovou po podplukovníkovi. Poznala se s ním před 30 lety na Petříně. Tehdy však byl ještě v hodnosti poručíka. Mezi mladými lidmi vzplála veliká láska, která vyvrcholila svatbou a dlouholetým manželským soužitím. Žádné štěstí však netrvá věčné a podplukovník Filion zesnul před necelým rokem na opakovaný infarkt myokardu. Dojatě posmrkávající paní Filionová dávala přítomným kolovat jeho fotografii. Byl to hodný člověk, tvrdila a choval exotické plazy. Po jeho smrti jsem je věnovala do školního terária v Invaldově ulici. To já se hadů bojím, otřásl se děda, ať jsou exotický nebo ne. Ze zvířat mám rád akorát psa a papouška. A co kočky? Otázala se potměšile tučná paní Soudková. Děda pochopitelně tuto narážku nepochopil. Kočky jsou falešní, řekl rozhodně a v noci dělají rámus. Nejhorší ze všeho je, když tahají myši do bytu. My jsme měli myší plná vivária, vzpomínala paní Filionová. Většinou těch bílých. Myši jsou totiž pochoutkou exotických plazů. Ona takovou myš se zobne i slepice, mínil děda a nemusí být ani exotická. Ale co je mi do toho, já si dám raději rakvičku se šlehačkou. Sladké provokuje žlučník k zvýšené činnosti, upozornil káravě Bolehlav a mohou z toho pojít dalekosáhlé komplikace a patálie. Já jsem byl jednou na pouti s nezletilým synovcem a pozřel jsem tam něco tureckého medu. Záchvat, který potom následoval, bych nepřál ani největšímu svému nepříteli. Já jsem měla největší záchvat po srnčím na smetaně, vzpomínala paní Soudková. To už jsem myslela, že je po mně. Já nesnáším smaženiny, prozradila na sebe paní Filionová, ale jinak se neodříkám ničeho. Mohu jíst sladké, kyselé i navinulé. Důležité je být ustavičně ve střehu, radil Bolehlav a pozorně sledovat, co nám vlastně škodí. Můj představený doktor Korbunas byl například alergický na řetkvičky. Bez řetkviček se klidně obejdu, chlubil se děda, ty v mým životě nehrajou žádnou roli. A co ženy? Uchychtla se paní Soudková. Bez těch byste se taky obešel. Kdyby mi je lékař zakázal, nemohl bych nic dělat, odvětil děda. Doktor, já poslouchám, protože nejsem sebevrah a věda je věda. V naší ulici bydlel alkoholik Slanec a ten měl takovou cirrhózu jater, že dočista zčernal. Vypadal jako student z rozvojové země po 50 letech. Doktor Paderlík mu říkal, pane Slanec, už ani slzu alkoholu. Jinak si dejte tisknout parte. Ale kde pak Ferda Slanec? Pil dál a po láhvi myslivecký dostal delirium tremens. Viděl myši, žáby, pavouky a všechny možné zástupce z říše hmyzu, až mu z toho nakonec puklo srdce. Doktor Paderlík měl pravdu a bodejť by taky ne, když studoval takový léta na Karlově univerzitě. I doktoři se mohou mýlit. Upozornil ho Bolehlav. Jejich diagnózy nemusí být vždy přesné. Je-li třeba, doložím svůj názor četnými faktickými příklady. A také doložil. Přidala se paní Soudková a po ní i paní Filionová. Dostanou-li se čtyři lázeňští pacienti do debaty o chorobách, není naděje, že nějak brzy skončí. Děda si s hrůzou uvědomil, že jeho pravidelný zlatý hřeb programu návštěva cukrárny je vážně ohrožen. 50. Paní Filionová se ovšem dědovi mimořádně zalíbila. To byl také jediný důvod, proč se dal posléze přemluvit k návštěvě společenské místnosti, kde vyhrávala k tanci kapela Vulkán. Samozřejmě měl jako ženatý člověk odolat, ale neučinil to. Ačkoliv by se slušelo, aby si v pokoji četl hodnotné knihy nebo snad s ostatními pacienty sledoval televizní program, souhlasil s návštěvou čehosi, co se nápadně podobalo bujné tancovačce. Mojmír Bolehlav, který mohl oči nechat na paní Soudkové, horlivě rozptiloval poslední dědovi zábrany. Čistému vše čisté, upravoval si před zrcadlem kravatu a návštěva tanečního večírku není žádným zločinem. Vy jste vdovec, zahučel děda a nemáte vůči nikomu závazky. Ale kdyby věděla má Linda, že se chystám strávit večer tak hanebným způsobem, určitě by si vyplakala oči. To je tak citlivá. Co vám mám vykládat? Je to něžněj skleníkovej kvítek, který je třeba chránit před jakýmkoliv ofouknutím. Když jsem opouštěl domov, říkala mi, Venoušku, spoléhám na tvůj pevný charakter. Věnuj se léčbě svých neduhů, ale pamatuj, že máš doma věrnou, milující ženu. Vím, že v lázních budeš mít spoustu příležitostí k navázání známostí, ale doufám, že všem pokušením odoláš. To mi kladla Linda na srdce a já, místo abych se modlil před jejím obrázkem, jdu na starý kolena trdlovat. Nedopouštíte se ničeho špatného, chlácholil ho Bolehlav. Nejdeme přece do nevěstince, ale do společenské místnosti. Budou tam samí slušní lidé a zábava proběhne na vysoké úrovni. Zárukou toho jsou i naše vážené společnice. Paní Soudková je vdovou po vedoucím zahradnictví. To je toho, řekl děda. Paní Filionová měla podplukovníka. Dovedete si vůbec představit, co je to za šarži? Nebyl jsem na vojně, přiznal se Bolehlav, a tak mi v tomto směru chybí správný odhad. Myslím však, že už bychom měli vyrazit. Nemůžeme dámy nechat čekat. Dámám čekání nikdy neuškodí, rozhodl děda, a my se k ním nesmíme hrnout jako nějaký pubertáci. Jsme zkušení a světem protřelí pardálové. Podle toho se musíme taky chovat. Nicméně Mojmír Bolehlav byl jako na jehlách, stále se česal a upravoval si oděv. Děda se nad ním posléze smiloval. Pojďte, houkl, nebo vás z té nervozity vezme žlučový záchvat a já budu mít dvě ženský na krku. To už by nám nebylo přece jen trochu moc. 51. Večer se opravdu vydařil. Dlouhý Bolehlav uchvátil volný stůl nedaleko parketu a jako kvočna k němu přivedl ostatní. To je báječné. Jásala paní Soudková. Vybral jste, pane Bolehlave, to nejhezčí místo v sále. Mojmír Bolehlav byl potěšen a mumlal, že se v takové situaci vyzná. Býval kvalitářem a tudíž se od nikoho nedá ošidit. Dědovi bylo celkem jedno, kde sedí, ale za to ho zaujaly dvě pozoruhodné věci. Za prvé, číšník roznášel kromě pokrmů a nápojů také bohatě zdobené moučníky. Dokonce si bylo možno objednat i sacherův dort se šlehačkou. Druhým potěšujícím zjištěním bylo, že paní Filionová ve večerní toaletě je ještě půvabnější a přitažlivější, než byla před několika málo hodinami. Milostivá paní, vysekl jí děda poklonu, vyračte bejt jako filmová hvězda a váš oslnivý půvab způsobí, že budu za chvíli jako ten Jan Žižka z Trocnova. Lichotíte mi, pane Trunečku, usmála se paní Filionová, ale přesto mě to od vás těší, protože vy se v ženách vyznáte. Ještě víc se vyznám v dortech, pochlubil se děda, a kdyby v televizi vyhlásili soutěž ve znalosti cukrářských výrobků, tak bych se od hodiny přihlásil. Támhle například nese Pingl Malakov. Moučník světový úrovně. Můžu vás pozvat. Myslíte, že si mohu dovolit zhřešit? Zeptala se koketně. Mám 3/4 kila navíc. O tom bych vůbec nemluvil, uklidňoval ji, hlavně, když vám chutná. Ve světě jsou rozliční zhoubné choroby, ale dvě z nich jsou nejstrašnější, nespavost a nechutenství. Přemluvil ji velice snadno a zavolal číšníka, u něhož udělal mohutnou objednávku. Bolehlav s paní Soudkovou se nepřidali. Volili jídla méně nápadná, ale také méně nebezpečná. Ono se říká, vykládal děda, že po sladkým člověk přijde o chrup, ale to je pustý tlach. Já ve svým pokročilým věku mám ještě 4 vlastní zuby, jeden hezčí než druhej. Tyrpeklová sladký nebaštila a měla dásně jako vymetený. Kdo je to Tyrpeklová? Zajímalo paní Filionovou. Jistá dáma z vysoké společnosti, vysvětloval děda, o který bych se tady moc nerad bavil. Ublížila vám. Mě ženy ubližovaly celý život, ale nezanevřel jste na ně, vydechla, dokonce prý jste se oženil s mladou dívkou. Nyní napnula uši i paní Soudková. Rozumnej člověk nekouká, kdo je starý a kdo mladej, rozumoval děda, ale hledá spřízněnou duši. Jakmile nejsou společní zájmy, není naděje na kloudný soužití. Když má jeden rád sladký a druhý kyselý, to pak jsou konflikty na denním pořádku. Chtěl pokračovat, ale naštěstí číšník právě přinášel talíře z dorty. Děda se olízl jako vlčák nad biftekem. Milostivá paní, pravil slavnostně, račte si štrejchnout. Jsme ve světových lázních a tady to neberou na hůl. To já poznám na první pohled. Není nad to, děla paní Filionová, když má člověk to štěstí, že může stolovat se znalcem. Každej rozumí něčemu jinému, řekl skromně děda. Někdo dortům a jinej zase známkám. Takovým lidem říkáme filatelisti. My, na rozdíl od nich, máme tu nevýhodu, že si dorty nemůžeme lepit do sešitů. Na druhé straně oni zase na ty známky jenom koukají a na jejich zblajznutí nemůžou ani pomyslet. Také by to byl hřích, ozval se Mojmír Bolehlav, pozřít modrého Mauritia, který má cenu několika milionů dolarů. Nezdá se vám. 52. Orchestr Vulkán bylo unilé trio, jehož produkce přítomným nicméně vyhovovala. Návštěvníci společenské místnosti patřili většinou k starší, opotřebovanější a životem usmíkanější generaci, která dávala přednost plačtivým šlágrům před hlučnými a rasantními hity současnosti. Ploužení po parketu bylo také pro pacienty daleko zdravější než rytmické pohopsávání a kříšení bývalé zdatnosti. Smím prosit. Uklonil se Mojmír Bolehlav před paní Soudkovou. Baculatá dáma se šťastně usmála a vrhla se Dlouhánovi do náruče. Schoulila svou naondulovanou hlavu těsně nad jeho solar a začala tančit ještě dříve, než dorazili k parketu. Děda s paní Filionovou osaměli. Dojídali dorty a usmívali se jeden na druhého. Paní Filionová s úspěchem předstírala, že je unášena tklivými tóny hudby. Hezky hrají, zašeptala. Nezdá se vám. Co pak o to, řekl děda, šťávu to má. Já mám rád, když muzika umí člověka chytnout za srdce. Ano. Souhlasila. To je ten správný výraz. Hudba musí působit na cit. Já jsem v tomto směru velice vnímavá. Já taky. Přikývl děda. A to už od raného dětství. Jako malej kluk jsem při písni Osiřelo dítě vždycky začal brečet a nebyl jsem k utišení. Jednou dokonce ke mně museli zavolat doktora. Mne zase dojímala kačena divoká, svěřovala se paní Filionová. To, jaký střelec střelil do boka a ona na potoce zanechala děti, které nedělají škody, plují povoděnce a napijí se vody, mi mohlo přímo utrhnout srdce. Jste citlivá bytost, pochválil ji děda. To taková Tyrpeklová živáčka nepolituje. Mému muži bohužel hudba nic neříkala, stěžovala si dáma, ačkoliv jinak jsme si výtečně rozuměli. Hráli jsme spolu Člověče, Nezlob se, Halmu a z karetních her Veselou vojnu. V umělecké sféře se však manžel nevyznal. Když v televizi dávali hudbu z Respiria, šel obvykle krmit hady. Já jsem jednou viděl fakíra, který pískal kobře na píšťalu, vzpomněl si děda, ale pak se ukázalo, že to je podvodník a pochází z Pelhřimova. Co vy jste všecko viděl? Obdivovala ho paní Filionová. Vás je opravdu radost poslouchat. A co vaše paní? Také miluje hudbu. Co pak o to? Přikývl děda. Na hudbu je jako dělaná. V jednom kuse mi lítá po operách nebo po koncertech. Ta vám zná kde jakou symfonii a nedávno si založila album slavných dirigentů. Ušlechtilá žena. Vzdychla paní Filionová. A je prý velice mladá. To se nedá popřít, souhlasil děda. Je to skoro ještě dítě. Nevinný a neskušený. Paní Filionová se chystala k další otázce, ale to se již vraceli ke stolu rozjaření tanečníci Mojmír Bolehlav a paní Soudková. Bylo to kouzelné, tvrdila rozjásaná Kulička. Již dlouho jsem si tak pěkně nezatančila. Já rovněž ne, přidal se Dlouhán. A že jsem býval nějaký tanečník. S Nebožkou jsme se vracívali z Veselic až za raního kuropění. A co vy, pane Trunečku, děla paní Filionová, vy netančíte. Od té doby, co mi začaly vrzat kolena, jsem s těmahle radovánkama přestal. Člověk si musí umět říct šmitec, i když ho to baví sebe víc. Jinak se jen veřejně zesměšňuje. Kdybych se pustil do tancování, připadal bych si, jako když jdu s klukama cvrnkat kuličky. To snad je přehnané. Mračil se Bolehlav. Když vám připadalo normální oženit se s mladou dívkou, proč byste měl zábrany pohybově vyjádřit svou radost ze života? Jak víte, že mám ze života nějakou radost? Zeptal se děda dotčeně. Já se náhodou v jednom kuse soužím a prožívám hořký chvíle, který neberou konce. Tak proč bych měl, prosím vás, hopsat? A kdybych si chtěla s vámi zatančit já, pípla paní Filionová, to byste mi taky dal košem. Děda na svou sousedku překvapeně pohlédl. Něco takovýho bych si, milostivá paní, nikdy nedovolil. Kdyby to bylo vaše přání, utancoval bych se třeba k smrti. Je to moje přání, zašeptala, a uděláte mi radost, když mě nenecháte sedět na židli. Orchestr Vulkán právě začal hrát tklivý slov Fox. Děda si olízl z prstů šlehačku a pak s veškerou obřadností požádal paní Filionovou o tanec. 53. Byl to nesmírně vydařený večer. Děda za sebou vláčel paní Filionovou po parketu jako pytel chrastí, ale ona zřejmě měla pocit, že se vznáší v nadoblačných výšinách. Moc se toho v životě nenatancovala. Podplukovník Filion byl znamenitým herpetologem, který odchoval mnoho desítek pazmí trnitých, ale na tanec ho nikdo neužil. Neměl hudební sluch, necítil rytmus a tak si trdlování, jak tanci s oblibou říkal, raději odepřel. Poškozena tím byla pochopitelně jeho žena, která se do náruče křepčících kavalírů dostala jen při májových veselících, nebo když jejího muže v armádě povyšovali. To ovšem nebylo tak často. Děda Truneček patřil k tanečníkům ve výslužbě, kteří už dávno zapomněli na chvíle, kdy královali parketu. Nicméně se nyní upřímně snažil a paní Filionová mu byla za to vděčná. Tančíte skvěle, tvrdila a myslela to vážně. Vedete mne opravdu suverénně. Dlužno říci, že děda se alespoň suverénně tvářil. Jakkoliv škobrtal, potácel se a přešlapoval s vypětím všech sil, jeho tvář nedávala najevo sebemenší rozpaky. Milostivá paní, děl zadýchaně, vy se vznášíte jako obláček. Kdybych vás nedržel tak usilovně, určitě byste mi uletěla, vy lichotníku. Zapířila se. A neříkejte mi milostivá paní. Jmenuji se Blažena, paní Bláža, třeba. A jestli vám to nebude proti mysli, mohu vám říkat vášo. Dědovi to proti mysli nebylo. Spíše by se dalo říci, že se mu to docela líbilo. Svou radost okamžitě demonstroval lepším tanečním projevem. Baletil teď jako na přeborech společenského tance. Narovnal se v zádech, zvedl hlavu a počínal si jako zkušený lev parketu. Blážo, mumlal. Teď v tomhle okamžiku bych chtěl umřít. Ale vášo, pípla, proč byste umíral? Protože člověk má umřít ve vrcholném okamžiku svýho života, vysvětloval. Třeba když spatří Neapol, nebo něco podobného. Umřít po dlouhodobým zánětu trojklaného nervu nebo zabloudit v lese, to je hotová mizérie. Ale prožít něco fantastického a hned na to být klepnutej pepkou, to je nádhera. A vy prožíváte něco fantastického, to bych řekl. Vy ne, já taky, vášo. Paní Filionová okouzleně zírala na dědu a koulela svýma velikýma očima jako na objednávku. Škoda, že orchestr Vulkán právě dokončil 40 let starý slov Fox. Tanečníci odcházeli ke svým stolům. Tohle by chtělo ještě jeden Malakov, předl děda, odvádějící svou tanečnici z parketu, nemyslíte. Neoponovala. Byla ochotna sníst cokoliv. 54. Pacienti leželi na svých postelích, ale na spaní nebylo ani pomyšlení. Dojmů bylo příliš a nezaplašilo je ani blížící se ráno. Prožívám něco neopakovatelného, svěřoval se dědovi Mojmír Bolehlav. Jsem z toho celý zmatený. Když zesnula má drahá nebožka, byl jsem přesvědčen, a to skálo pevně, že můj vztah k opačnému pohlaví je definitivně završen. Smířil jsem se s tím, že zbytek života dožiji jako samotář a vdovec. Vzhledem k předchozím zkušenostem by to zřejmě bylo docela rozumné. Jak jsem vám říkal, trpěl jsem celá desetiletí chorobnou žárlivostí. Trápil jsem svou milovanou ženu a týral i sám sebe. Na opakování takového martýria jsem raději proto ani nepomyslil. To se vám celkem nedivím, odvětil děda. Já jsem se jednou omylem posadil na rozžhavený kamna a nechtěl bych si to zopáknout za nic na světě, jenomže já jsem svůj názor změnil. Ale... Podivil se děda. Cože tak najednou? Vůbec ne najednou, protestoval Bolehlav, ale postupně a velice pozvolna. Jistě jste uhodl, kdo je toho příčinou. Vůbec ne, lhal děda. Nic jsem nepozoroval. Je to paní Soudková. Podívejme se. Ta dáma se mi jeví jako klidná, ušlechtilá bytost, vykládal Bolehlav, které je možno důvěřovat. Nehýří temperamentem a nemění své záliby z minuty na minutu. Jsem jí zřejmě sympatický. A ještě jedno je důležité, vždycky se mi líbily baculaté dámy drobného vzrůstu. To ona je, přikývil děda. Ale co ta vaše žárlivost? Teď už by to nemusel být tak těžko řešitelný problém, řekl Bolehlav, protože jsem důchodce. Ani paní Soudková není v pracovním poměru. Z těchto faktů vyplývá, že bychom mohli být takřka ustavičně pohromadě. Všechno bychom dělali společně, takže by jeden druhému nemizel z očí. Domácí práce, nákupy, procházky i návštěvy kulturních podniků, to vše bychom realizovali ve dvou. Tím pádem by žárlivost zcela odpadla, myslíte? Ušklíbil se děda. A co kdyby vás, dejme tomu, rozbolel zub? Odešel byste k lékaři a paní tak poskytl šanci k nevěře. Vyloučeno. Vykřikl vítězně Čahoun. Mám kompletní umělý chrup. Návštěva zubaře nepřichází vůbec v úvahu. A co když budete mít jiný problémy? Rejpal dál děda. Taková prostata například. Člověče, nestrašte. Toho se bojím víc než čert kříže. No vidíte. A co uděláte, když se tyhle věci nevyhnete? Půjdu na vyšetření a žena mě doprovodí do čekárny. Tam bude v naprostém bezpečí před pokušením. To je možný, připustil děda, ale vyvstanou jiný problémy. Doktor v ordinaci vás bude cévkovat. Není vyloučený, že se vaše vyšetření neobejde bez cystoskopie. Co potom, vážený pane? Začnete řvát, volat o pomoc a brát jméno boží nadarmo. Vaše žena v čekárně to uslyší a buď omdlí, nebo si vás přestane vážit pro vaši zbabělost. Vaše vzájemné vztahy budou narušený. Kdepak, příteli, tohle bych nedělal. Když jde chlap k doktorovi, má ženská zůstat doma, myslíte, to je hotová věc. Mužskej se nemá před ženskou nikdy složit. Jak začne brečet a dá se ošetřovat, je s láskou konec. Ženská mu buď uteče, nebo se z ní stane zdravotní sestra a začne s mužem jednat jako s kojencem. Bolehlav se usilovně zamyslel. Mně se zdá, pravil potom, že mi závidíte. Já vám. Podivil se děda upřímně. Paní Soudková mě vůbec nezajímá. Ale paní Filionová ano. A co má paní Filionová společného s vaší zatracenou žárlivostí? Nejde o mou žárlivost, řekl Bolehlav, ale o to, že můj vztah k paní Soudkové není beznadějný. Oba jsme zcela bez závazků. Jestliže se domluvíme, nic nemůže stát v cestě našemu sňatku. No a, vy jste si začal s paní Filionovou, vmetl mu do tváře Čahoun, ale jde jen o zcela bezperspektivní lázeňský flirt. Jste ženáč a musíte se vrátit k manželce. Třeba už vás to trochu mrzí. Proč by mě to mělo mrzet? Vrčel děda. Přece jste viděl její fotografii. Fotografie není všecko. Řekl Bolehlav. Třeba ta mladá dívka už na vás vůbec nemyslí. Sejde z očí, sejde z mysli. Vy jste se tady zakoukal do paní Filionové, proč by si ona nemohla najít přítele doma? Takhle uvažuje jen starý žárlivec, hekl děda, který musí být obden u psychiatra. Ale já... V každém případě jste se ocitl ve vážné morální krizi, soudil Bolehlav a není vám z toho nejlíp. Ano, pane Trunečku, je to tak. Jste mezi dvěma ženami a to není žádná legrace. Tady už přijde ke slovu vaše svědomí. To si můžete strčit za klobouk. Cynismem problém ze světa nesprovodíte. Rozhodl Bolehlav. Vy si ještě, milý pane, užijete. Jak já to vidím, odnese to nakonec ubohá a bezbraná paní Filionová. 55.